co się za tym kryje. Co to jest? To wnętrze jakoś kieruje całą tą sprawą i nie zawsze się kierujemy rozumem. Muzyka elektroniczna, sekwencyjna, wariacyjna jest szczególnie predestynowana do tego, żeby wyrażała élan vital, czyli ten pęd życia. Może jest trudna do odbioru, niemniej jest sporo utworów, które są znakomite moim zdaniem i warte posłuchania. Studio El Muzyki. Jerzy Kordowicz. Dobry wieczór. Czas po popularnym, stałym sygnale wtorkowego studia, a o tym raczej Państwo jeszcze nie wiedzą, wypełniła kompozycja Witolda Misztala. Warszawski artysta większością nagrań opiewa uroki stołecznych parków i ogrodów. Blisko 4 minuty trwał nasz definitywny pobyt w parku Żeromskiego. Od tej chwili przez blisko 26 minut słuchać będziemy utworów z nowej płyty Misztala. Płyty będącej kontynuacją cyklu z 2017 roku. Parki Warszawy. Bodaj najczęściej odwiedzanym po prawej stronie Wisły jest Park Praski. Gra Witold Misztal. Thank you. płyta Parki Warszawy 2 z L-muzyką Witolda Misztala. Właśnie odwiedzili Państwo Park Praski, gdzie wśród ciekawych atrakcji eksponowana jest rzeźba przedstawiająca Elizę Orzeszkową. W znajdującym się nieopodal Parku Skaryszewskim w 1929 roku artysta Henryk Kuna uczestniczył w uroczystym odsłonięciu swojej drugiej rzeźby, nazwanej Rytm, przedstawiającej kobiecą postać. Figura stała się talizmanem założonego Stowarzyszenia Artystów Polskich Rytm, działającego w Polsce międzywojennej. Utwór Misztala, Park Skaryszewski, wydany został 4 lata temu na pierwszej krajobrazowo-stołecznej płycie. Ponieważ dziś słuchamy nowości, zapraszam do przebojowego Parku Moczydło, chyba inspirowanego bardzo popularną suitą Jean-Michela Jarre. Słuchając utworów Witolda Misztala opiewających zielone miejsca Warszawy, Warto mieć obok siebie plan stolicy, a jeszcze lepiej turystyczny przewodnik. I znowu przekraczamy Wisłę, tym razem kierując się w stronę Parku Brudnowskiego. Z drugiego zbioru, zawierającego 12 utworów, kompozytor wybrał, jego zdaniem, najbardziej udane kompozycje. Dzięki sugestii samego artysty znajdą się Państwo kolejno w Parku Brudnowskim i w Parku Odkrywców. Witold Misztal, Parki Warszawy. Nagrania z drugiego warszawskiego autorskiego albumu. Mogli dziś Państwo odbyć spacer trasą wiodącą kolejno przez parki Żeromskiego, Praski, Moczydło, Brudnowski oraz Park Odkrywców. W projekcji El Studia zmieniamy nastrój i wykonawcę. Chyba mało znany w Polsce Ingwar, czyli Mirosław Zarzycki w sezonie 2021 proponuje od 2014 roku bodajże 6. album. Nowa płyta nazywa się Heliopolis, a jej programowe wątki sięgają XII-wiecznej sagi o wodzu Ingwarze. Odnaleziony 200 lat temu runiczny kamień wikingów potwierdza, iż mamy do czynienia z postacią historyczną. płytę Ingwara Heliopolis dystrybutor określił jako źródło relaksacji, dorzucając połączenie nostalgii i motywacji. Po utworze Intermundos, nagranie The Temple of the Light, wypada dopowiedzieć, że saga o Ingwarze, potwierdzona przez źródła historyczne, obfituje w zdarzenia rodem z baśni i fantastyki. Świątynia światła. W studiu El Muzyki gra Mirosław Zarzycki, Ingwar. Bohater spisanej w XII wieku sagi Wikingów odwiedził na przełomie X i XI stulecia króla władającego krainą Heliopolis. Przypominam, że nasz Ingwar, syntezatorzysta, zatytułował swój najnowszy album właśnie Heliopolis. W dokonanym dziś quasi-atrakcyjnym wyborze znajduje się również kompozycja Beauty of a Crystal, Piękno kryształu. Do końca dzisiejszej projekcji mamy jeszcze czas, aby docenić wartość bogactw złupionych przez wojowników towarzyszących Ingwarowi w jego fantastycznych podbojach. Piękno kryształu potraktujmy jako klejnot w syntezatorowej kolekcji Ingwara. Do końca projekcji. Dziękuję Państwu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.